دغه اقرار کوم په دښمنوار کوم صبر تمام شلو نه انتظار کوم پسل بیانو بلو مانن اورنا ورزم ورزم دننګرا ټګرتا ورزم ورزم دننګرا ټګرتا غازی للی یگرانا ماتن شی جانانا نصرت بد اللہ کری خطرہ مکا وچانا ورزا ورزا پسلی بیا نزم کس رکا شابارا کٹ دی پا اوگا کا وگرانا شابارا کٹ دی پا اوگا کا نمتا دخمن سر جنگی گم قسم پختین پاتی کی گم او زمیر رات کې ویډر پی خورنا ورزم ورزم د ننګر ډګرتا ورزم ورزم د ننګر ډګرتا د تور غرو نو شزلمایا طالب یار ننګلایا د تور غرو نو شزلمایا طالب یار ننګلایا ورزنن خپل ایمان جذبه ښکارا کا شابر کړ دی په اوګه کا جانانا شابر کړ دی په اوګه کا دغه اقرار کوم په دښمن وار کوم صبر تمام شلو نه انتظار کوم پسل بیانو بلو مانن اورنا ورزم ورزم دننګرا ډګرتا ورزم ورزم دننګرا ډګرتا غازی لن یگرانا ماتن شی جانانا نصرت بد اللہ کری خطرہ مکوا چانا ورزا ورزا پسلی بیا نزم کس رکا شابر کٹ دی پا اوگا کا اگرانا شابر کٹ دی پا اوگا کا کلا پرگ دم غربی سوکونا رانا بچگن کری سرونا وکونا ران بچگن کری شرونا دزل مکڑی خپخ ورت لوزنا ورزم ورزم دننگرا ڈگرتا ورزم ورزم دننگرا ڈگرتا لر برہم پس گرزے گا ورت پغرونو کی اسے گا لرو ہم بر پس گرزے گا ورت پغرونو کی اسے گا غربی لخ کرے لہر خوان محاصر کا شابر کٹ دی پوگا کا جانانا شابر کٹ دی پوگا کا دا آریانا باورتا اور کنم سمبا متا مور باندی جوڑ کنم دا آریانا باورتا اور کنم سمبا متا مور باندی جوڑ کنم زما پرم زور اولا سی ڈرکڑی سلمونا ورزم ورزم دننگرا ڈگرتا ورزم ورزم دننگرا ڈگرتا خلاص درن نشی طالب جانا دغه دنیا پریکړن نورانا خلاص درن نشی طالب جانا دغه دنیا پریکړن نورانا په يهوديان باندې جوړ زلزلہ کا شابر کړ دی په اوګه کا وگرانا شابر کړ دی په اوګه کا د پات شون بپ سنگر کړم پور ستی بیر غلگر کرم دا پاتی شن بپ سنگر کرم پور ستی بیر غلگر کرم ورلا بخور کرم دا عمر ارمنونا ورزم ورزم دا ننگرا ڈگرتا ورزم ورزم دا دنګر ډګرتا تو خوز مرای اتن سوانا مس په غور څنګه ورش جانا نا تو خوز مرای اتن سوانا مس په غور څنګه ورش جانا نا په دغه خاور د افغان سر چپکار شابر کړ دې په اوګه کا جانا نا شابر کړ دې په اوګه کا غزي زلمیم قهرمان يم تر د خپل سارا د ځان يم او غزي زلمیم قهرمان يم تر د خپل سارا د ځان يم ریاض الله چهر می نکړ غیرتنا ورزم ورزم د ننګر ډګر تا ورزم ورزم د ننګر ډګر تا تا سره مینا لرم ګرانا چیرته بهر نش زمانا تا سره مینا لرم ګرانا چیرته بهر نش زمانا خیسته چنار ځوان دې را په نظر مکا شابر کړ دې په اوګه کا جانا نا شابر کړ دې په اوګه کا دغه اقرار کوم په دښمن وار کوم صبر تمام شلو نه انتظار کوم صبر تمام شلو نه انتظار کوم پسل بیانو بلو مانن اورنا ورزم ورزم دنګر ډګر تا ورزم ورزم دنګر ډګر تا غازی لال یا گرانا ماتل شی جانا نا نصرت بد اللہ کڑی خطرہ مکوا چانا ورزا ورزا پسلی بیا نظم کس رکا شابر کڑ دی پا اوگا کا جانا نا شابر کڑ دی پا اوگا کا ورزم ورزم دن گرد گرتا ورزم ورزم دانا